Dami namang, dami namang may alam. Dami namang, tamang daang paniniwala. Ang dami namang sigurado sa inyo. Ako lang ba rito ang nalilito? Dami namang mahihiwagang aklat. Dami namang taong nagsulat. Sa bibig ba niya galing ang mga talatang iyan? Pasensya na po, ako'y naguguluhan. Dahil di ba, kung meron mang ama, ako tiyak. Ikaw lang ba ang nasa ulam? Ikaw lang ba ang nakasakay diyan? Sa magpakailanman, ikaw lang ba ang nasa ulam? Ikaw lang ba ang nakasakay diyan? Sila. Paano naman kami? Paano naman? Paano naman?